yani hawa watu wazima wana maneno mazuri sana ya kuwaambia watoto wadogo, kwamba msipoteze muda wenu, huu umri wenu ndio umri wa kusoma, kwa sababu sisi tunasoma na utu uzima. Mmenifahamu? Kwa hiyo wana maneno mazuri ya kuambia. Kwa hiyo wewe kuamua hasa kwamba mimi naliahirisha jambo hili, nitasoma baadaye, kwa sababu ni jambo la dini, ni kujipotezea mwelekeo katika maisha yako. Kila kitu kinakwenda kwa wakati. Sasa yafanywe yasi, kwa sababu ni dini. Kwa sababu ni dini ndio maana watu wakaamua kusoma. Lakini leo kuna mtu ashafika utu uzima, mathalani mtu amefika miaka 30 tu, si utu uzima wa hivyo, bado kijana, ashajua kutafuta pesa, kama nitaingia hapa, nitatoka hapa, nitafanya hivi, nitapata chakula changu au na chakula cha watoto wangu. Umwambia rudi darasani kwa darasa la pili, soma mpaka darasa la pili, darasa la pili anza hapo, utamaliza darasa la saba, ukishamaliza utakwenda form 1 mpaka form 4, ukimaliza alafu kuna form 5 na form 6, alafu ukimaliza utakwenda chuo, atakuwa na miaka mingapi wakati huo? Alafu utapata kazi, utaajiriwa. Sasa akiangalia, nikimaliza baada ya miaka 10 na ngapi hiyo, nitaajiriwa, mshahara bei gani? Mshahara utapata 500,000, 700,000 mathala. Sinaweza kutafuta sasa hivi hivi ni mshahara katika mzunguko wako za kutafuta zaidi ya 700,000 za shule ya nini? Anaweza kusema, lakini katika swala la dini hakuna hivyo. Dini lazima usome, una pesa lazima usome, huna pesa lazima usome, kwa sababu hatusomi kwa sababu ya maisha ya kilimwengu, twasoma kwa ajili ya akhira yetu. Na katika kazi kubwa ambayo iko ni kwamba miongoni mwa malengo ambayo tuko nayo katika markazi hii, pamoja na mtu kutaalamika kupata ilmu na yeye kujitambua, tunaona kwamba ni moja katika njia ya mabadiliko muhimu sana ili kuweza kuibadilisha jamii yetu. Lakini pia ni kupatikana watu, tunaweza kusema humatu dini, watu watakuja kuihami hii dini. Hili ndio jambo kubwa kabisa. Umma umezungukwa na mabalaa chungu nzima, hatari na uelekeo Uislamu katika miji, kwa sababu ya fikra za Uyahudi, Unasara, madhahibu nyingi tu, Haddama, Rafidha, Masufi na kadha. Kunahitaji watu ambao wataamua kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu, kuipigania dini hii kwa hujja na adilla. Hili ndio lengo. Sasa ikiwa wewe waingia pabu, umetoka, umeingia umetoka, mwingine akaingia akatoka, hivi mambo yao yatakwendaje? Hayatakuwa. Kwa hiyo wajitoa mwenyewe, wajitoa mwenyewe katika ile siki, katika njia ambayo ndiyo njia sahihi ya kwenda peponi. Hiyo ni njia sahihi ya kwenda peponi. Sasa kuna mambo mengi ya kuzungumza, kuwakumbusha wanafunzi ili wakumbuke. Mitihani ya kilimwengu ni mingi sana. Jamii tuliyokuwa nayo haituungi mkono, lakini ukitazama mustakbali na namna ulivyo na ulivyopanga, ukitazama mustakbali utakuta haya yanayozungumzwa au haya yanayokabili ni madogo sana, hayalingani na chochote kwa lile kubwa ambalo wewe umelisimamia. Ni wachache sana ambao familia zao zinawaunga mkono kwenye kusoma, wachache mno. Na kuna ambao familia zinaunga mkono wasome, lakini kwa muda mfupi, asome tu kidogo ujue hiki na hiki, pengine tabia zinaonekana zinakunda siku. Sasa baba yake au mama au mjomba, kuna ujue tumpeleke madrasa kidogo kidogo, angalau angalau kidogo atanyoka akijua jua kusoma Qur'an. Lakini ukisema wakazana sasa, jamani mimi hapana, hapa hapa mtu wa kwanza kusana naye babako, sasa utakuwaje? Na mimi nishazeeka, na wewe ndio kijana wangu, utakunisaidie? Ah baba, sio leta, sio mimi, tulia. Kwa hiyo si wengi, au tuseme asilimia kubwa ya wanaosoma hawaungwi mkono na wazazi wao na familia zao, bali wanawapiga vita. Sikwambii jamii nyingine, yani watu wengine wa mbali, wengine wanawacheka, wanaona wapumbavu, wanaona wajinga. Lakini ikiwa wewe, ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل كما لو سمع الامام ابن الورد انا يجوا كيل انا تشكتفوت انا ذراو كيل انا تشكتوا لما لو مثلا ينجيكوا وتوا بسبب كتفتا علم وكتفتا عزة ملايين ما مليون يا شيلينج يا شيلينجي ما مليون يا دولار وتوا kwa ajili ya kutafuta elimu usingekuwa mjinga. Yaani bado utakuwa wewe si mpumbavu. Sikwambii kwamba utoi chochote katika njia ya kutafuta elimu zaidi ya kile ambacho kitakunufaisha wewe mwenyewe, ima kula yako au kuvaa kwako au vitabu vyako na vinginevyo. Lakini lau mathalan ikuwa elimu ya gharamiwa, elimu ya kutafuta dini, ya kumjua Allah tabaraka wa taala, ya gharamiwa kwa mamilioni ya pesa, basi lau kama wazitoa pesa hizo pengine kwa kuuza shamba, kwa kuuza nyumba, bado kile unachokitoa kinakuwa ni duni thamani kwa kulinganisha hicho unachokifanya. Kwa mimi na saha zangu, fanyeni subra kwa wale ambao wanajua kitu gani wanakifanya. Fanyeni subra katika kutafuta ilmu, na kama kuna mtu katika safari yake kutafuta ilmu itakuwa ni madhara kwa umma, sisi tumomba Allah tabaraka wa taala ambadilishe, amtengeneze au amtoe katika safari hiyo. Fadhali akawa jambazi huko akapiga watu kabali kufanya hivi kuliko kwa jambazi katika elimu akatumia elimu katika kuharibu watu. Lakini kitu kikubwa ni sabr, kwa sababu jamii haituungi mkono. Mimi hapa nishawahi kuzungumzia kusimulia zaidi ya mara moja, wakati sisi tuko mwanzo wa kutafuta elimu katika kusoma, kwanza hakukuwa na sura hizi za marakis, ni madrasa tu ya watoto kwenda kusoma, kisha fika darasa la saba ukimaliza basi na chuoni nao wamemaliza, tutaangalia shughuli nyingine. Hakuna mwamko wa kielimu. Si kwamba mtu anamuelekea kwamba mimi nitasoma hiki, nitasoma hiki, nitasoma hivi skuli, nitakwenda kwanza huko skuli kwenyewe. Mtu akifika darasa la saba kuendelea, nazungumza katika mazingira yetu ilivyokuwa katika jamii yetu, kuendelea kwamba sasa tutaendelea form 1, form 2, form 3, hiyo ni bahati kubwa kuchaguliwa yani. Na mtu anayechaguliwa hivyo basi aonekana kapata neema kubwa, pingine zikawa ni sherehe ya kijiji, familia itashereheka kwa sababu fulani ikachaguliwa kwenda form 1 kwenda sekondari. Si jambo sahali kama mnavyofikiria sasa hivi kwamba hata umefeli uenda tu. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo kubwa. Alafu pia wakati huo huo tufahamu kwamba wale ambao wamesonga kielimu, wamepiga hatua katika mambo ya kilimwengu, angalau kafika form 4 tu, ana uhakika wa kupata kazi, kwa sababu kuna watu wamemaliza darasa la saba wamepata kazi, na wengine wamekuwa ni walimu wanasomesha maskuli darasa la saba. Sasa sikwambii mtu amefika form 4, ina maana kwamba huyo tayari ashakuwa ana uhakika wa kwamba atapata kazi. Akiendelea zaidi, ina maana uhakika ni mkubwa zaidi. Sasa hivi unaweza kumaliza mpaka chuo usiwe na kazi, wahangaika. Kwa wakati ule si hivyo. Alafu hakuna mwamko wa kielimu watu kuambiana kusoma na nini, kwa sababu pia wale waliosimama katika kusomesha elimu za dini kwa wakati huo ilikuwa hakuna watu duni kama hao. Walimu wa madrasa ndio wanaongoza kwa njaa. Yeye anasubiri sadaka. Kuna hadhara fulani atakwenda kusoma maulidi, kishasoma atakula pale, kama ilikuwa maandazi atafungiwa maandazi atapelekwa nyumbani. Na shilingi kadhaa akapewa pale za kwenye ubani kwenye kinara kile. Katunza pesa zitapatikana shehe zake hizi, hizi za shehe. Kenda kufanya tahlili atapata pesa. Kenda kusoma shule kitu gani atapata pesa. Kuna hitma, kuna talakini, ndio hivyo. Huko miradi yao wao ni mambo hayo. Lakini kwamba ana uhakika kwamba mimi nitapata mshahara shilingi ngapi, hilo halipo. Hata kama wale wazazi wataambiwa kwamba huyu mwalimu mlipeni shilingi 10,000 kwa mwezi, pia hapeni. Na hana wa kumdai. Kisha kapita miezi mitano, miezi sita hajalipwa, akijaitisha wazee pale, ah basi tutakulipa kuanzia mwezi ujao. Zile vitu vishapita kule nyuma. Yaani wewe wadai miezi sita, shilingi 10,000 zako, pingine ni shilingi 60,000 wakulipe tangu za mwanzo, basi zile zote zishapita zile. Basi mwisho wa mwezi huu mwalimu tutajitahidi sisi. Na una mke, una watoto. Sasa wazazi wanaona yote kwamba mwalimu anaishi maisha duni sana. Mtu kumchukua mtoto wake kumuingiza kwenye utaratibu ule ni kwamba anampeleka kwenda kumuangamiza. Na watu mashuhuda, tumesoma na vijana wengi humu, vijana wengi tumesoma nao sisi madrasa. Lakini wazazi wao kwa kuwa walitazama hilo, hawakuendelea kusoma. Wale watafutiwa kazi wametafutiwa, walijitafutia kazi wenyewe wamejitafutia, wale wakimbia mijini wamekuna zao mijini, kuna kuganga njaa huko. Ala kulli hal, kila mmoja kashika njia yake. Afadhali wewe utoke Bongo hapo unaweza kuarusha huko ende wapi kutafute maisha kuliko tena uendelee tena kusoma, utakao uwe kama ustadhi fulani. Ni jambo ambalo lilikuwa wajihatarishia maisha yako kwa ufupi. Na nileo nachokizungumza ndio kipindi ambacho sisi tukua tusoma hali iko hivyo. Wale ambao umri wao umesogea kama wangu au zaidi yangu wanafahamu jambo hili. Kwa hiyo vijana wengi wakaacha swala kusoma. Lakini mimi nikiwatazama wale ambao walikuwa tukisoma nao, simuoni hata mmoja ambaye amezidi. Yaani kwamba kwa kule kwa kile maamuzi aliyoyafanya, imma waliokwenda wakasoma sekondari au waliokonda walioamua kwenda kutafuta kusoma shule za ufundi au walioamua kwenda kutafuta maisha, sijamuona hata mmoja katika watu ninaowajua kwamba huyu sasa maisha yake alhamdulillah, na yeye akasema alhamdulillah maisha yangu sasa nilikuwa nayo haya alhamdulillah Allah amenipa, sijaona. Unielewa ninachozungumza? Sasa unaweza ukapapia kitu katika wakati wa sasa kwa sababu huoni katika mustakbali wako kuna nini. Hii pupa ya sasa ikakuharibia mustakbali. Kwa sababu mimi sielewi, kwa mathalan kama ningeamua kufuata rai za baadhi ya watu katika familia kwamba bwana huyu akasome sekondari huyu. Ah, tujalie nimalize form 4. Alafu ingekuwa nimesoma, nimeweza form 4, nimepata kazi. Halafu ni jambo ambalo mimi nalifikiria. Na wakati huo si kwa babangu alikuwa mkulima, babangu hakuwa mkulima bwana. Kwamba alikuwa hana kazi ajielewe. Ah, babangu hakuwa mkulima. Alikuwa ni mtu ana kazi, ana maisha yake. Anaweza kusimamia familia yake kwa wakati huo. Kwa hiyo akisema huyu akasome, atakwenda kusoma. Na ajua kwa sababu yeye kasoma. Hayo mambo ya siku kasoma, ajua kwamba huu mfumo wa maisha uko hivi. Lakini kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye akaamua mimi nisome dini. Na mimi nikaamua kusoma dini. Lakini uwezo wa kusoma hayo masekondari ulikuwepo. Yaani uwezo wa kimaarifa na uwezo wa kifamilia. Lakini hilo halikuwa. Hilo halikuwa. Lilikuwa ni hili sasa tumesoma dini. Na wakati mimi nikisoma dini katika baadhi ya watu wa familia, wengi wao washakufa, Allah wasamehe makosa yao, na wengine walikuja kutambua kwamba ilikuwa ni makosa, sababu ikawa sasa ni uadui. Sasa wewe wasoma dini alafu utakuwa kama ustadhi fulani, shauri yako wala. Sisi bwana tumekuacha, ni shauri yako. Utakuwa kama fulani, kwa kazi yako kupita kuombaomba, kuvaa kanzu, kazi yako kuomba tu. Mnaelewa? Kwa na ile family nayo pia haikuoni tena kwamba wewe, yani wewe ni binafsi. Wajiangalia wewe tu mwenyewe, hutaki kuangalia mambo ya kifamilia. Mambo ya kifamilia, soma upate kazi, usaidie familia yako. Watu wana shida, wana njaa zao, utakuja kuwasaidia. Lakini leo angalia wewe, utakusoma tu, usitoje kwa mganga alafu. Lakini ndio nani ndio natija ile kuweko haraka haraka, huyu atakuja kwa ustadhi au atakuja kwa mganga. Basi. Lakini walillahi alhamdu, sasa hivi njia iko inaonekana. Yaani mtu akikaa akisoma dini inaonekana njia iko wazi. Kwa sababu watu wanasoma aqida sahiha. Na mambo mengi kwenye uwazi. Sasa sijui kama nyinyi mngekuwa katika wakati kama ule, si mngekuwaje? Mngethubutu kusoma dini kweli? Kwa hiyo mimi nachowaambia, msipoteze umri wenu. Fanyeni subra katika kutafuta ilmu, au kama jambo la ilmu haliko kwako, basi tafuta kazi nyingine ufanye. Lakini hakuna mseto katika jambo hili, kwa maana kwamba utakiwa kutulizani katika kusoma ilmu. Na huku ukijua kwamba changamoto ni nyingi. Family hali zake ni ngumu. Sasa sisi tumesoma katika hali hiyo, wazee wana uwezo, mpaka imefika wakati sasa wazee hawana uwezo tena. Ukiangalia wazee bado na hawana uwezo, na wewe safari ya kusoma ndio mwanzo. Sasa ukifikiria nitaoa lini, itakuwaje, mambo yatakwendaje, nitapata kazi gani, watu wanajiuliza wao. Sasa wewe wala ujali, mtu mwingine katika safari yako kusoma. Sasa sisi watu wajaza wingi tu wa watu hapa, wingi tu, lakini hawatatimiza yale malengo ambayo yanatakiwa. Moja katika malengo hayo, ima ubadilike wewe mwenyewe binafsi, wewe sasa ni mtu wa jambo la dini, uko katika salah, au katika malengo ni kwamba iwe sasa wewe malengo yako ni kuja kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sijaona malengo makubwa kama haya, kwamba wewe wajitolee, wajisabilia kwamba mimi lengo langu ni kuja kuutumikia umma, watu waliochukua ilmu kutoka kwangu, ufumbuzi wa ilmu au mambo ya kielimu utapatikana kwangu, utawafundisha watu dini, utawafundisha watu sharia ya Allah na kadha wa kadha. Yani hili ni lengo kubwa, halina mfano wake. Hii ni kazi ambia wal mursalin, na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye khazainu samawati wal ard, walillahi khazainu samawati wal ard, na Allah ndiye mwenye hazina za mbinguni na ardhi. Kwa hiyo wewe wafanye amali, lakini wajua ya kwamba aliye juu yako kwenye amali yako hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni mambo yataka nia, ni mambo yataka subira, ni mambo yataka ukweli, ni mambo yataka kujitolea, kujitolea kweli kweli kwa miaka, kwa sababu wewe hujui mustakbali wako, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefungua mustakbali wa watu, yeye ndiye anayejua. Sasa ukiwa na nia njema, ukiwa na subira, ukasimama sawa sawa, ah, wote mambo ya kilimwengu, ah, mimi sikusaidii tena, mimi kadha wa kadha wa kadha, sikusaidie, endelea na mambo yako, mimi nitaendelea na jambo langu. Pingine wanakuambia hivyo, kesho na kesho kutwa akaja kuhitaji msaada kwako, na huko anaona haya. Bismillahi al-Karim, tutawasaa tena, tutazungumza mambo kama haya, nitaendeleza. Kiko leo nitaishia hapa. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.